دارنگی راپورتا کی دل دی دا کمرونو نا من کان یرید العزتا آغا سوکا چی اراد لری دا عزتا وللہ العزت جمیعا نخاص اللہ تعالی سخا عزت دے ٹول إليه يصعد الكلم الطيب خاص الله تعالى تعطيجي كلمة باكي والعمل الصالح أو عمل نيكا يرفعه وتكوي الله تعالى أغيرا والذين أبارك سان يمكرون السيئات يغي مكرون كي ناكارا لهم عذاب شديد ديجفارا عذاب صعب ومكر أولئك اور تصویر دل کل کو ہوا یبور اغما ہلکی دی واللہ خلقکم اور اللہ تعالی پیدا کری تاسو د خاوری ثم من نطفت بیاد یوساس کینا ثم جعلكم ازواجا بیائی اگردنی تاسو جوڑی جوڑی وما تحملو من انسا اونا حامل کی اسیو مادا ولا تزعو اونا زیگوی اولادا إلا بعلمه مگر وی آغا قبلم دا اللہ کی وما يعمر او زیاد عمر لشیورکون من معمر اس یو زیاد عمر والتا ولا ينقص من عمره او لشی کمولے دو عمر داغنا الا فی کتاب مگر ودا دول بجلم دا اللہ تعالی کی ان ذالکا یقینن دا کار علاللہ یسیر با اللہ ماندے آسان دے وما یستوی البحرانی اور ندی برابر دعا دریاونا هذا عذب فرات دا یو خوب دے تندا ماتاون کے سائغ شراب آسانی تیری دل کی دے ابدا آئے مسکلو کی وہذا ملح اجاج او دا بل مالکین تیخ دے ومن کل او دا حریونا تاکلونا خوری تاسو لحمن تریان وحا تازا و تستخرجونا حلیتا ربا سی تاسو دا غینا کالی یعنی اسباب د کالو تل بسونا را چتاسوی اغندئی چتاسوی اچوئی و ترل پل کا اوینت کشتئی بیڑئی پہلی جازونا پیرے پدے دریا بنو کے مواترا شلون کی دو بو لتبتغوا لنفارا جهولتوني الفضل ذا فضل الله تعالى ولعلكم تشكرون أخامها جتاسو قدر ذاجو بي ذا الله تعالى ذا نعمتنو يولد الليل في النهار ننباسی اللہ تعالی شفاق و رزقی ویولج النہارا فی اللیل اور ننباسی و رزق فشفقی وسخر الشمس اوکار کی لگولد انور والکمرا اسبرمئی کل یجری دول روان بھی لعجل مسمان اٹی مقاردتا غالکم اللہ ربکم دی سبتنو والا اللہ تعالی رجتا سبی لہو الملک خاص اغلرا وعد اختیار دے والذين او آدسان تدعون من دونه شتاسوی رمد کوئی بید اللہ تعالینا ما یملکونا من کدمیر اختیار نلری اغی براتری دیو بستکی دعوکی دکجوری سورت فاطر کے اس بات توحید کئی اور نبی کئی شرک دعا کہ بغیر اللہ تعالی نے برسو مرا مدد کوئی زکا کہ بغیر اللہ نے فقل و حاجتوں کے برسوں کرا مدد کوئی نظاری پلاس کے سر اختیار شتے دینا دے اختیار مالک صرف یو اللہ تبارک و تعالی دے نفع اور قول و علم اللہ دے اور نقصان رسول و علم اللہ تعالی دے مسورت کے دا مسئلہ ذکر گئی اور دلائل عقلی ذکر گئی پہ اس بار توحید باندھے اور بنانے دے شرک دعا باندھے مخلوق آیاتوں کے اللہ تعالی تخویف اخروی ذکر کر اور قصید منون کو دا مسئلے دوبارہ بشارت اور خوشخبری ذکر تھا ورپسی اللہ تعالی زجر ور گئی مشرکان اور مبتدعین دا اور تسلی ور گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اور بیا دلائل عقلی ذکر گئی اور بیا ترغیب ور گئی اعمال صالحہ ہوگا اور جانے کا بات کیا دلائل عقلی ذکر گئی زکا مشرک انسان کی وہ عمل گئی ہوئی کہ گن دا عمل زمان غلط دے اور زی کہوں لکروان بنی پیدل بروانی اور سفر بتائی پیب یقین اور یہ رضا کی دل جو ایمان گاڑی روانا تو پہ خبر نہ بے شان غیاب روان کری بیاب یقین و روانی پہنڈائی اسلام آباد کا مزید چتا پوس کے داسی جی وہ جانب ایمان ڈالی دا اغینا اختشوی دی یا یو درگاہ بی جوکڑی یو قبر باندی بی یو لوی زیارت جوکڑی یو لوی گمبت بی جوکڑی او اغینا وران دی یو کار پکار و قائمانی عرصنہ گئی دا کم خلقی بی عرص کئی نو دا غی خدا یو تجارتی لین دین دے او قدیم آنے جائی گھٹے وڑے کئی رہی اپلانے مخدوم اپلانے مخدوم دا مخدومین سب رکھی دی دین تیارتون و حاصلات و دناس کی اب یا یو سالانا اوز کئی قائبان نے شغردی و اینور کامپرنسی او دلی اغموریدان او اکیدتمن او ارادتمن شغرد علاقی لول نوابان لول بیمکریت او لول سرکار او سرمایدار خلقی او اغل رہنی فلکون بیسے فاغ زیارت بانی وردائی او فاغی باندی در آغی بابا شایوتا نسبت کئی چیزا زمانگا نکلے آغی بزان لین لکڑی سرکاری غٹے غٹے کارخانی جوڑے کڑی او دایا داغی او دان لبیدا یو سیوائی دو ورکت کی روی ذریعہ بھی اور نور خلق کی راڈی اور پاغینہ جوٹوں میں غردائی اور یا پاغینہ جمامی اور نغاری لگئی تو داری خدا کیا لیشی کہ ندامو سکار کرو دارنگی شیعگان کرت جگن وغیر جلسن وغازی اور کلا قسم چہنم گئی وعیدات چهلم دی امام حسین دی آردان مارکم دی آردان دیدن بیعیان مشرکان آرائی مولود شریف مناوی او داغی جلسون او باسی ندا آرائی تحق آفتائی حضرت شیخ رنو اولاد دکر گئی وی بلند شهر که اوم آفز بین چپ کناسم که کلکی سا جنوات که بین چپ که اوم باردار که او شورو یو چنو چه کلکی که کلاونا و قدر او قدر لوی هندوان چه دن آغای پرلت را کاغر که گیسی باند دل اور چلے والا گنگا جی کیجیے کہ مائدا سی جاتے گنگا شریف ڈالی میں ہمارا دیوا جدارا پسکار ادھر جب اللہ رب العزت سے کر گئی اپمن زئی نار آیا سو کرتا ناکارا عمل دا غر ناکارا عمل گئی او آوات حق داری جمعات کی بے خطرنا چھوڑے ہو او جمعات کی بے گردا کھولا یہ بے اثرن کالبان و وکر چرگاو او شراب کو اتناس کو او کالبان و سرنا بگر کریو او چرگیا کو زان در بیچیلی ساتل علکان بی زان سر ساتل او دا نبی بی خجماتلو کی کوئی نی او خرم لیدا تا سر ورکو چی دینا پیغمبر را جی دیو خدای کمینا باری مستی سلیگیا و اغیما خبر قصر باری زان برکر اور چلتا بے ناما بے کاما بے نشان خلق برادل اور اگر بے ہونی کا کول ادا بے دفتانی زامیان اور دفتانی زامیان اور آئی بے کې چې دغه وجدانا پر دغه وخت باندې وساتل او وړي او ماستر وجدانا په خبرو چا په دا د لمګې میاده او چا په دا د کولبې میاده او چا په دا د موګو میاده ادا کارونه ټول بدنا کار کارونه فرآه و حسنه بس ویني آغیل را خستا چیگه ندا چه کار کن خستا کار کن زنانه برایشی بمڑی وانه با جڑا کئی فریا اول مخ پتا کئی گنوان مسیره کی چه توت وان مکوانا کار دا اللہ نا لدر باندی ولی کی وی بیدر نمان وی جره الله که جرات استرکیگی فراء و حسنا وینی اغیر را خستا کار نا کار کئی او دا موسا کار کرو موادت با جڑانانی کئی او یکیا کئی با کامر چی بوتا سڑے بیمار کونی با چند چی بوتا دم شرے او دې په دې موده کې دا هغه کوڅه ده چې جوړي او هغه کار دې نه دی په کور کې ګډوډ ګډيږي او دا خو یې را او ورته استرګي وطن ته پور باندې کار باندې پرها او بسانا مینې غیر راځستا چې دا نو څه کار کوو هر جمعه د وړي په کور کې راځي د زنانا او نوې نوې کپړې او چوټي او په کور کې چرګان راځي کی غوړ په کې پاتې کی او دیو ته ناشتي هغه وړي چې ساعت دې شي نو سو او کو سړی او کولا شونګي بیا یې په دې شروع کړی وي دا جمعه ده او اینا به نبوک جمعات استایو نفرآن و حسانا بمینی حقیر را خستا او بیا با اینن تقنالی سلویختی دا سلویختی خورا چه دو زنانا اولا نوشی او سلویخ را لیدی دیشی نو اغلا هم بی ندر بابا و اولاد شده چه تولا سلویختی که وداوت چې ده مولانا عبدالحی رحمه الله ذکر کوي جنی رسمی ولود است دا دې دوه رسم دي رشید احمد کروی رحمه الله په سلی کړی دي دا باندې نور علما کرام او ډېر په تر لیکل کړی دي چې دا رومبای او درما کوما سرویت نما او دکان شپا در طول چلی در بدعات دی او دی خوراکا در مکروح دا او در مولا در بار مکروح تحلیمی دا زکر مولانا در بید احمد و دیانویر این مولا زکر بی که کم مولا در خدا در ریو خوارا نوابس مول مکروح تحلیمی دی دکار نا کار دے فرحان و حسنا دیوینی اغیر را خستا فا این اللہ بس یقینان اللہ تعالی یو دل رومی اشار مرد گمرائی لگئی پا جا جو خدیشی و غاری دے اللہ تبارک و تعالی دا هر د قبولیتنا محروم کړی دی دی محروم شوی دی دا الله تعالی دروازې د هر د قبولیت بندې کړی دی ویادی من یشاء توفیق ورکړی چا دا جو خوښي شي چې کله انسان هغه غلطو ته صحیح وایي او غلط صحیح گڑی لگا دیمن نبا راوانو بربن نبا او دا آئین مخ مخترا یوزا علکان یتور رنگ والا راروانو اور آسل بل خانکا بی تواب ببرنون کو اور دیکھو دا آغیزوارو نحنو غرابا آوکو مجھا کبھیلے دعا کا تو کاران دا تارا جتیو نظر وغی حاکن ایلے کرا آنیا عربان کا یمانیا حاک کبھیلا دی یمن ستا غلامان تا دا بربر آوان دی دار وغی دا خدا کاری دا جدا موسا کار دو فرا آو حسنا یو آئے سڑے چھ آئے اوکا غلط کے یو غلطی گئی اتوات آوائی دا قرآن وائی دا پیغمبر وائی چھ دا غلط تے جتا ایسا دیجی کہ غلط کار کو زبری بھی دی وچھ صحیح گئی تو کم ہے بیا پی دی بیا کم ہے پی دی بلے کمزور کی بیرات دی جدے تربیلی روشی کو احمد اللہ سے بنو زمان مرگی والا دوڑائی کروا نحاو دوڑائی کے سوم و معظوم ابتا مرگر رو زمان مرگر مرگر رو نمون مرگرسنو نحاو مات اوی یہ زمان پیر کدمان بیراز دی و کشمیر کے نمون مرگر دمان جدنو آگا جب لانی پر عربیان یادے بیتے سپے یادے بایدر سے ضرور علاقی کی رشتی دی ویرا دیرلوے خلق دے مارا دیرلوے کم حکمہ پر لبیوکوب خلق دے جیسے بکڑا باندینا تو چونکہ آگا دوڑائی ضرور آگا ملگیلی شکڑوا نصیب کے گڑوا امو گے پورے پیلے تا بودیلیو اور زمان ملگنے چھے نو آغان بڑیا خود طلاق معاہد انسان دے خود تربیلے دے یونین شرمین دے جاتوکا لپارش ملکی درم دلے دے اور زمان طلاق پیلون دے ملگناس و موتا یا بجیدے بھی حکوب خلق دے بسنگا میں آغیان و بجیدان سرمائی پاروکی دے کی گناس وی آبیل کن میں اول جان کر صدیقی نے کی گانا بے داروں سے کم پیر سے لے آؤ میں اول جان کر دورانی نے کی لے آؤ جو میں داخلی ہونا نیو پلار دی اور گانا میں پتا بھی لفلار آن لی میں نہ نیو پلار دی جو میں کہ نیو پلار ہو تو چھ پلاری صدیقی ہو تو پکار لاؤ چھ دیکھو صدیقی ہوئے چپلارے پارو کیوں نہ بکار لو کہ ڈول پارو کی وے اور چپلارے دورانی وے نہ بکار لو کہ ڈول دورانی آنوے ایسے ہم کٹا بانے نار کو پھر یہ وقتی نار کے بڑھو نہ کمندار شو اگر کٹی لے نار نار سے رکھ خاصو سادہ وہ رکھو تو ماں نے بھی یہ نہ کہا کہ خواب اگر دور زمانہ وقت دیر کر وبری دې سي سلام ماشه دې کړې ما ورته وې دې دې زړه سوچ دې دې وېتاوي ما ګورا ډاکټر له سړې لرشي ګا دا ګرلان دا بچي نه نو هغه دې نو به ته وصوله کوي وی او بالکل نو ما دې دا وصوله دې وټي نه بیا هغه خپل چکر شروع کی بیا تو بیا اور کبھی تو ٹیسٹو نہ ہوگا جب میں اگر ٹیسٹو نام ڈالا تو پوسٹو نہ پانا بنیاد باندھی گئی اگر چیک آپ ہوں اگر آ گئی تو پوسٹو نے وہ بنیاد باندھی گئی نما اگر تو پتہ ہو لگی جلدی چڑی جا بیماری رہا نما اتنا تو ہو جی دس وقت تو کوئی ارمک جدید فیلڈ اور جدید میدان ڈاکٹران کو نمائدہ بیماری موٹ کا معلومی دی نمائدہ ویجرا دیر اپنے خبر ہے اوکلا ویدہ پلانے اوماں تا درے کاروش چارم دے کوئی سے پا خبر ہے لکوئی دیما ابھی تازہ ڈالر میں ملا سما جس کو خبر ہو رہا سیرا ہر کیا بچہ سنا میرا ویسے دن کو مینا وہ ملا میرا ماں بولے سنگ جی پھر سے بولی یہ پیران بھی دی وہ بڑے آ رہا سیدھا آگا کی موت کے سنگ ہو صرف تعلق پہ جو سارا آگا کی رامت نہ میرا مت نہ بنا یا بتا کے کوئی اکڑم کا پیتا رضر والی پسندیدہ جو بکوئی اکڑم کی اسلام آتا ہوں نور ہوا یا بالکل تیرے پہنچ گئے چپلار دے یہ پلار دے یہ بھی اور نہ نقل پلار کے کمزنوں یادیں خوشی مائت کو خبر پہنچ گئے چپلار سیدھی کی بس سیدھی گان بکار ہوں کسی ہم سیدھی کی رے ادام سیدھی کی اور دام سیدھی کی رے پالو کیوں ہوئی بندہ تو دورانی ہوئی ادا بندہ تو سیدھی کی ہوئی اور جیسے کا مقابل میرے مجھے گرو ہو یاد دی نمو ہو بیان دی وہ بس نہیں تھا وہ پتی پوری کی نا سر کی بڑی شری نے اللہ ابن اللہ جو دل بھیا شاہ بیا بھی بھیا شاہ چاہ جب اللہ غلط ہی نوارتا دل ہدایت لال کو لو کی اللہ نے توفیق ور کی تو اللہ پتے بدم رام نے کہ انسان بخل زین بانی منحصر والا کتوں کے تالاب میں حق پہ داش اللہ رب العزت کو ہوتا تھا حق دروازے کو لاؤ کی من جا تھا بہن مایو جائے تو نفسی کیا جو کوشش ہو جمع کا حق میں لوشی بتایا کوشش دے تو فرضان پار گئی اور کتنا لگی نہ جا جو پینا لگا دیا نہ اس کو لانا سوچ کے زمین دن اور دہات کو بارہ کی کوشش کری اور محنت کری نہ پل ہات اغلار کو لاؤ اللہ بھائی تو دے کوشش نہ کری تو فلا تذاب نفس ہوگا لال دن شی نفستا اور محسرا تھا بدیمانی افسوس نہ کول یا تاج اپن لفظ پتی پوری بھی جتنے بدیمان افسوس نہ شروع ہوگی کہ ایک کاش شری مسلمان میں اور ایک کاش شری مسلمان میں جو بندہ میرے قابل انسان دے دفتر جن سے کسی را کا بیان کرا نمار کبھی کاش چدا سے نوش میں ہے نمان یہ جواب رہا کرو کہ میری ساری زندگی کاش میں گزرتی ہے تمہارا کو جو پرکاش کی تھی کاش سکا تمہارا قابل ہو کیا بتا پہیوں میاش کی پنجز آیا لگا لو گری میں نوشی اور پہیوں زر پیوں میاش کے اور جب آر بھی کے ہوتا کیونکہ ایم بی بی ایس سے کرو نہ ڈاکٹری لائن بان ورتا نہ کیپٹن ہوتا میرا شیر ہوا کلوم بانی کا اخبار دے اگر بھی یوز کرے ہوا اگر بھی جب کرے ہوا کبھی یہ دب رہا ہو اور جا جن تیرے چتر پر جتنے وسائی جن اور ینگ ایج کے حسن نہ چھبیس ستائیس سال کے ہاں دے زما کو جن کی پرکاش کی تھی کاش چدا دینے شرے اور کاش چدا دینے شرے جا دینے شرے دام کہ کاش کی دیمان بس پیر بات ہے کوئی مان دے زدی رہے نہ دے بلا کرنا اپنا سکا والے محسرا دن بس بولے نہ دے نستا بدئی مان دے افسوس نہ ارمان اللہ یقین اللہ تعالی علیم یتنا ہوئی کی پاس بانی چی کبھی اللہ بھائی اس کو رکھا چل کی دیری تب تب تب کوئی بھی بھائی ہوا اللہ اللہ تعالیٰ ذات عرض گریا چرالی کی بازونا یخ باد آوازی زمیندار یار یخ آوار آواز اللہ و باران کی دادے آئے بول کر سے کنادا جم دے اللہ تبار مطالعہ دا ہوا کو مزاج کو لگڑے رہے جدہ ہوا جو کم طرف کا جب یہ طرف آوازانی شرطی بھی یہ طرف آوازانی آواز دن آواز جمی بھی داغین اللہ باران گئی دا موسمیات والا چکم ہوا رکھے نہ بدی بنیاد کے یہ وہ اس برگان میں تھے یہ باران لگی گی اس برگان میں گئی یہ باران لگی گی پرون ناپندرا جدا باران راتے اور دوبرا معصوم دے سال کے جو نماز رہی یہ باران داروان دے خود ایسے کب لگوں میں نہ بچے باران چلے جاؤ ساس کی دی پینے بھی اب گیری کے باران داروان دے میں بچے سے سنگ گوائے بیٹی بس آوازان ادا سی دی کہ بس اللہ باران کری دسنگ کا موسمی آتے والا جدی معصوم نے اڑو کے ہو جب ہٹو رہا ہو خموسمی آتے والا بغیر آسمان و پد جلگی اویو اللہ تلے اور بچا بغیر اللہ ربل کا ببارکی جن میں گئے بچوں کا ترا جا اجید رکھو بڑا جاؤ بڑا اللہ کا بولے گز بھائی آوازان راولی کیوں پتو ساون سروان کی ورنگ کی سر سمندر نا بخارا چوجت کی اویت آوازا نے ابد رویشی بس کرانا بل دین منگے روان کو منگا روان کو آواز نے بوز آواز نے یلا بل دین پتر چ آوچ کرے چالے بانی سوڑوی روڑوی بھی اور لیبو دوی اور چپو نل دروانی بھی باہرے نا بیر ہردا ساگروں پائے بانی مکا بال موتیا بندو چنو دارینا دشنے گیا گانے پائے بانی اللہ راجرونی کی سوال کنوشو دارا تیرا کو سکتے جدید قبول جسم کا جامرت ہونا اللہ تعالیٰ را جلدی کی اوشن پوٹی اوشن گیا جانے را جلدیشی دس اللہ تعالیٰ دمڑی دی قبول نہ را پاسی دی قیامت پر جان دے نمبر و اللہ را جلدی کی خدرتا کبھی سینے کے جو کرتے نا آیا گھر میرا نشہ بر نصیب ہے بر قسمت ہو دا قرآن دا اللہ دا کلام دا رحمت باران ارے دل کا قلب آئی ہوا ہے دا خدرتا کبھی کے چیرے دا اللہ دا توحید آیا تخم را درغن نشہ دا تکر ذہن کے دا اللہ دا توحید آیا تخم را درغن نشہ داج آتوں راجا وند شبر نصیبے ہو نہ تمہارے سر افسوس کے اس کے اوسرے پتے دے چہرہ زکتے گھر کو ذرا کے نم مخال کر کبھی اپن پیرے والی اجا با خل کر جگہ کوئی گئی بجرا دے بڑھ گئی ادو خالے جو پلے دے جبن پلے اما عزت کے بابے کبھی راشی اللہ عمر کا عزت ماں سما دے من کا نہیں عزت عزت عزت ہو جمیا تو خاص اللہ سبا عزت کے ڈول عزت اللہ نہ رہے اللہ نہ رہے

ما اوچت وی دی لرا چستا لگی عقیدت توحید دی او کجبا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری شوی دی او عمل صالح کے دا پاکر کلمت اللہ دا عمل صالح اللہ تقیبی جب دیگا برکت بانی دا برکی دی برمانہ کئی علماء کرام زمان شریف دا تول علماء کئی دا تول علماء کئی ادھر ایسوات کلم طیب والعمل صالح او نیک عمل یرکو او تشوید آنے دا پاکی کلمی اگر چوائی جی برزم واحد ما اڈر دل اگول دا الگر جی مسلم بے جب ایسا مولا بزم لگا پورو راہیم دے پورو با سب اگر دا کلیمہ بدر دکا دا کی بدر رکی پلی دی دا بابا بکارا لڑا دیشی چتا دا عقیدہ توحید شر دا دید پارا شوا چتا با دا اللہ غلامی کے دا غیر غلامی بارے کے دا اللہ غلامی بارے اور دا اللہ غلامی دا غیر اظہار کی کی پا آمان صالحہ و باندے تو چکر اتا آمان صالحہ کے جد ایمان پر تازرگی کی اور دے ایمان دا بدلہ اوچھتے ہی راستے دے دیکھے بدلہ راستے دے جذبہ پر را گئی اپنے دارے پر دے دا کینہ بدلہ مضبوطے کینے کامان کے آمان صالحہ کے والذین یمکرون السیئات او آکسان جائی کبھی مکرون ناکارا تفیر لگئی جتا راب سراب لهم عذاب شدید جتا ادفارا عذاب سرد ومکرون لائکار و یبور او مکر تدبیر جاتا خلق و اغالا کی دل کے جذرت سمر ان تدبیرو ندی لحق خلاف ڈاکٹر بکبا کی خوکشار دے جو مسلمان کے ایمان پیدا شی اور عمل صالح پیدا شی ناچار دے کیا آنی کے رضا کیا ہو ہاں تبائیم جا رسی کی دی گیا اکبار ایو خمین کہ ایک ہم مسلم حرم کی باز بانی کی لیے نیو کے سائل سے لے آنا تا بخاش کا شہر آپ ہوئے شاعر بیا سوی پختو شاعر بیا اقبال نے معذرت کرے جی مسلمان تالا والا شو اور تابا اللہ کا والد ہوا خوشحال کرے پاسبان کامیاب لگانا دل تک شاعر ہوئے چل رہے مسلمان تالا والا شو کابا اللہ کا والد ہوا انسان دفاعین یا گر لڑی ایتا سو جوڑی جوڑی نرم آدھا فما تحملو من غنسا او نا عمل دیگی یو اس یوم آدھا ولا تدعو او نسی کبھی اولاد الا بی علمی مگر بلا دور بیرم دا اللہ کی دا آسر اللہ علم کی بلچہ درست مدلی مادا کپڑے سے نہ جوڑی اولاد پیدا کی جو امید دے ان شاء اللہ والا نمکار ہوٹل لائی نا پیارا دیتا ڈاکٹر نہیں ہو کے زیر پہ اللہ والا گئی ہاں جی نہیں چلا ہمارے سنگ چلے ہمارے جو کپڑوں سے رہا اس کو کوئی مگر بھی میں يعمر من معمرين او زیاد عمر نشور کونے یو زیاد عمر والدہ چا اللہ علم زیاد عمر مکرر کرے آوا جانا جستا عمر اللہ مکرر کرو سرگت کارا اسی واقعی دلنو حتیا کارا کئی دلنا نا یو زیاد عمر خاوندہ جدا زیاد عمر ملن لیگی وما ولا ينقصو من عمره او نشی کمولے دو مرداغنا یا یو انسان اللہ پیدا کی او بلا اللہ عمر کم مقرر کی دا مطلب دے دارت عمر بلا کمی دا کیا ہوں کارو سارے وہ پانچود کارو کے مرد کرنا دارت اللہ اپنی کتاب مگر بھی ہاں پہ علم دا اللہ کی دارت دا اللہ علم کی دے دریا نوکرا والا اپنے دے گا نہ مان کر ہونے لگا ورمان سویل بہرانی اور ندی پرا بدل کر دریا بولا آگا آسمان ڈاہیو خوب دے وہ جب پچیل ہوئی نکو راجن چند مت ان کے جب پچیل ہوئی مجھے جائے نہ چند ماتی اچھے مالی نے ہوئی تربی ہوئی نوتن میں کم رہ ماتے سائل شراب اسانی کی دل کی ابدا اس کر لاوے ہتیا مارن کے مسجد حقانی کے جاردان میں کو مولانا مولوی سے شیخ مولوی اللہ رب العزت سے اور اللہ عمر اور صحت کے بارے میں شیر بہترین آدمی دل دے اور دل اسلامی دے شاید امیروں کا شروع اور دیر بہتر کار گئی ہر مال دعوت آدر جو بیان کر دے رہے جدر آشا گردا چہرہ شیری بادشاہ سے گڑبڑا رہی ادھر جگہوں نے خبر ہی گئی بستے بستے ہوئی مسجد بابا کو کم دیے چار دام بازار کے بازار نہ بادشاہ سے ہو رہے میں ہوگا لگاڑی میں نے چار دام کون کرنا اتنا بازار ہی کرنا سمان لاٹ میں تو اپنے سب گزارے کی بس ہستی میں شروع کرے گزار میرے کارن ماں بدل کر ان کو کارنوار بازار دیکھے گا تو بھائی بھی آج ہوتا رہا پچیوں بڑا نے ماں ہو کی ماں ہوئے گی جمع جمع کی پسند ہوگا دریا کو بولی شراب آسانی دل دل کے بلا اس کرے ادا بند مالکین سے ہے مالکین کے دل سے چوکرس کے پرابی شک بالکل اور آیا ہونا پڑے گا سو لمن کرین اور دریا کے دعوت لگے بلا گانی چمڑی کی اور جانے ہوئے لمن ترنگ ہوئی تو چون کے مال کرتے ہو ایسیڈیٹی ہوئی جزابیت بھی چار سب سیزن اب جمشی نہ بوئی نے گئی آپ جمشی اور آج اور الگ الگ میان الگ رہبر سے ہوئی ہے کاپ اگوی کا ترانگی ہوئی وطن سب نے جوڑنا ہلیا دن اور اربار سے ہی جاگینا سامان دکاری چاہے گرے لال جواہرات قیمتی گاڑی جاگے نہ رہوا سے ادے میں کہوائی جا بگی سشیا کاڑی دلی سوائی حقیقت ہوئی وی دار چه دی وی چوری کنن و مغوبا دی بود نرازی او مار کوئی کار لکا پشکانی کشی دی دا نبا و نقصان او گرل نتم سلمانی سریع سی جو گندر کی دا خوندر جی سر او جاری گا پشکانی که وی تار سر نبا و نقصان ملوشی وطران کلکا اوینی وطا بیڑای دا بیری جلولا چه روانی زازی دا سمندر دا سینه دا شلی و دا دول سمندر دا سراکی وی باقیگی مواقرا شلول که دوبو یتا بتا غم من بدلی دیل پارا جهولتا وید بدل لالانا و لعلکم تشکرون او خام و خام جتا تو قدر دانی کروئی تا اللہ دنیا و دنو جو خبر اکم خبری ایمان بلدن خو انشاءاللہ اجتماعات پندر کے نو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملگی مزیاد ترغیب کے و خوشش ہو گئی شرکتوں کو اکنون پاوئی کے منگا خوشش کر رہے انشاءاللہ تعالی اجتماعات